wspierających Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 15 marca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest polski wątek przy badaniu zamachu na maczetę w Nowej Zelandii. Zamachowiec na broni miał wypisane historyczne nazwiska, w tym polskiego hetmana. Do ewentualnego strajku w oświacie przygotowuje się Warszawa. W tej sprawie zebrał się sztab kryzysowy. Działaczka rosyjskiej opozycji Anastazja Szewczenko zostaje w areszcie domowym. Jest oskarżona o współpracę z niechcianą organizacją. Polskie służby badają polski wątek w zamachu na meczety w Nowej Zelandii. Zamachowiec Brenton Tarrant wypisał na karabinach i magazynkach za amunicją daty oraz nazwiska związane z wydarzeniami historycznymi, których celem była walka z muzułmanami. Pojawiło się tam nazwisko polskiego hetmana Feliksa Kazimierza Potockiego. Doniesienia potwierdził rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Polski wątek związany z atakiem w Nowej Zelandii jest badany przez polskie służby specjalne. Z uwagi na charakter tej sprawy, na dobro tego postępowania, nie udzielamy w tym momencie żadnych informacji o sprawie. Po ataku na dwa meczety w Nowej Zelandii w szpitalu w Christchurch jest 48 osób, wśród nich małe dzieci. Poszkodowani mają rany postrzałowe, a stan części z nich jest krytyczny. W ataku zginęło 49 osób. Mężczyzna, który wziął na siebie odpowiedzialność, został złapany. Zostawił 74-stronicowy antyimigrancki manifest, w którym wyjaśnia, kim jest i dlaczego zaatakował. Oprócz niego policja zatrzymała też trzy inne osoby. A teraz aktualne doniesienia z Opola. Ciało policjanta znaleziono w samochodzie zaparkowanym przy ulicy w centrum miasta. Na miejscu jest prokurator i ekipa śledcza. Na razie mundurowi nie zdradzają szczegółów. Warszawa przygotowuje się do ewentualnego strajku w oświacie. Dzisiaj było pierwsze spotkanie sztabu kryzysowego, który ma zorganizować opiekę dla uczniów. Decyzji o proteście jeszcze nie ma, ma zapaść po referendum strajkowym. Więcej na ten temat Martyna Szymczakowska. Jak mówi wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska, jeśli do strajku dojdzie, uczniowie z zamkniętych placówek będą mogli korzystać z innych form opieki. Wszystkie dzielnice przygotują listy domów kultury, bibliotek, ośrodków sportu. W przypadku decyzji o strajku lista placówek ma być zamieszczona na stronie Urzędu Miasta i Biura Edukacji 2 kwietnia, czyli na 6 dni przed ewentualnym początkiem strajku. ZNP domaga się podwyżki o 1000 zł od stycznia tego roku. Tymczasem wiceminister edukacji Marzena Machałek mówiła dzisiaj w Sejmie, że na podwyżki dla nauczycieli rząd przeznaczył już 6,5 miliarda złotych. I na tym nie koniec. W następnych latach planujemy kolejne zwiększenia płac. Choć decyzji o strajku nie ma, sztaby kryzysowe powołano już między innymi w Warszawie, Łodzi i Białymstoku. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. 11 kg marihuany i 125 krzewów konopi indyjskich, a także tabletki ekstazy przejęli policjanci z Myszkowa na Śląsku. Zatrzymano też 45-latka, mieszkańca Dąbrowy Górniczej. Jak się okazało, mężczyzna narkotyki przechowywał w wynajmowanych przez niego pomieszczeniach gospodarczych. Szacunkowa czarnorynkowa wartość przejętych środków to ponad 400 tysięcy złotych. 45-latek usłyszał zarzuty wytwarzania i posiadania narkotyków oraz kradzieży energii elektrycznej i jazdy samochodem pomimo sądowego zakazu. Może mu za to wszystko grozić do 12 lat więzienia. A sprawą zajął się Łukasz Kałuża. Rosyjski sąd przedłużył areszt domowy działaczce opozycji Anastazji Szewczenko. Kobieta została w styczniu oskarżona o współpracę z tak zwaną niechcianą organizacją. W jej przypadku chodzi o ruch Otwarta Rosja, założony przez byłego więźnia politycznego i biznesmena Michaiła Chodorkowskiego. Anastazja Szewczenko została uznana przez organizacje broniące praw człowieka za więźnia politycznego. Sąd w Rostowie nad Donem, gdzie kobieta mieszka, nie pozwolił jej opuścić aresztu domowego, choć w szpitalu umierała jej ciężko chora córka. W obronie opozycjonistki zorganizowano w kilkudziesięciu miastach Rosji marsze matczynego gniewu. Potem, gdy sąd przedłużył Szewczence areszt domowy do 17 lipca, organizacja Amnesty International wezwała władze Rosji do zaprzestania prześladowania działaczki Otwartej Rosji i zdjęcia z niej zarzutu o popełnienie przestępstwa. Adwokaci Anastazji Szewczenko poinformowali, że kobieta ma zakaz korzystania z telefonu, nie może odprowadzić dzieci do szkoły ani nawet telefonicznie wezwać lekarza. Według rosyjskich mediów niezależnych w ostatnich miesiącach zatrzymano w Rosji co najmniej 50 osób związanych z ruchem Otwarta Rosja. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Losowanie w europejskich pucharach na początek. Poznaliśmy pary ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów. Zagrają Ajax Amsterdam i Juventus, Liverpool z FC Porto, Tottenham Hotspur z Manchesterem City oraz Manchester United z Barceloną. W Lidze Europy w najciekawiej zapowiadającym się meczu, którego stawką będzie awans do półfinału, Napoli zagra z Arsenalem. Do tego zmierzą się Eintracht z Benficą, Valencia z Villarrealem, a Slavia Praga z Chelsea. Losowanie także na naszym krajowym podwórku. Poznaliśmy pary półfinałowe Pucharu Polski. Raków Częstochowa zagra z Lechią Gdańska, Jagiellonia Białystok z Miedzią Legnica. W piłkarskiej Ekstraklasie zacięła się Lokomotywa. Dla Lecha Poznań to kolejna dotkliwa porażka. Po przegranej z Miedzią Legnica tym razem drużyna Adama Nawałki poległa 0-3 z Górnikiem Zabrze, dla którego dwa gole strzelił Angulo. Dwa gole także Adama Buksy. On na początek 26. kolejki dał zwycięstwo Pogoni Szczecin. 2-0 w Płocku z Wisłą. W kolarstwie powody do radości daje kibicom Michał Kwiatkowski, który pozostaje liderem wyścigu Paryż-Nicea. Na 6. wygranym przez Irlandczyka Beneta etapie Kwiato przyjechał w głównej grupie i ma 18 sekund przewagi nad Kolumbijczykiem Bernalem. Pozostały jeszcze dwa etapy. W dwóch setach do czterech przegrał z mistrzem Hubert Hurkacz. Polski tenisista w ćwierćfinale Indian Wells musiał uznać wyższość Rogera Federera. Pierwszy raz w swojej karierze Hubert Hurkacz zagrał z tak utytułowanym przeciwnikiem. Polak walczył bardzo ambitnie. Widać było, że jak na w sumie mało doświadczonego zawodnika nie zjada go trema. O zwycięstwie Federera zdecydowało przełamanie Polaka w pierwszym i drugim secie. Amerykańskie media poinformowały, że pojedynek ten oglądał m.in. szef Microsoftu Bill Gates. Hurkacz w Kalifornii ugrał 180 punktów do rankingu ATP. Powinien awansować na początek 6. dziesiątki. Teraz zagra w prestiżowym turnieju Miami Open na Florydzie. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. W Kalifornii niebawem rozpocznie się spotkanie Łukasza Kubota i Marcelo Melo. Polak z Brazylijczykiem zagrają o finał z Nowakiem Dżokowiczem i Fabio Foninim. Kibice Formuły 1 czekają na kwalifikacje te jutro o godzinie 7 oraz na niedzielny wyścig. Niedobre informacje dotyczą zespołu Williamsa, w którym jeździ Robert Kubica. Bolidy z Grove były najsłabsze w dzisiejszych treningach, traciły ponad 4 sekundy do najlepszych, a do tych zalicza się Lewis Hamilton z Mercedesa, który był dwukrotnie najszybszy. Nie na koniec zima, hokej na lodzie i skoki narciarskie. Dziś odbyły się kwalifikacje do niedzielnego konkursu w Vikersund i dobra informacja jest taka, że w akcji zobaczymy 4 Polaków. Najlepiej z naszych wypadł Dawid Kubacki, który zajął 6. miejsce. Wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi. Jutro na norweskim Mamucie rywalizacja drużynowa. Biało-czerwoni wystąpią w składzie Żyła, Wolny, Kubacki, Stoch. Hokeiści Tatry Ski pod Hale, a Nowy Targ po dogrywce wygrali z GKS-em Tychy 2-1 i to był drugi półfinałowy mecz o Mistrzostwo Polski. W rywalizacji do 4 zwycięstw jest remis 1-1. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna i deszczowa, maksymalnie 5 stopni i tak będzie na zachodzie. Jutro nadal bez słońca i z opadami, do 9 stopni na zachodnim Pomorzu. Tej nocy uwaga też na silny wiatr, ma mieć w porywach do 120 km na godzinę. Najsilniej będzie wiało na Pomorzu i zachodnim Pomorzu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W zeszłym roku zdobyli Grand Prix i tytuł indywidualności jazzowej 2018 na festiwalu Jazz nad Odrą. Będzie nam niezmiernie miło gościć ich w Trójce. Wisdom Collective. Kwintet jakich mało. Transmisja ich koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na naszej antenie w niedzielę tuż po 19. Polecam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I mamy 9 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Dawno w takim wyborowym towarzystwie tu nie byłem, damskim, kobiecym. Agnieszki Łukasiewicz, Anny Gacek i Agnieszki Łukasiewicz. Witamy Państwa. serce roście, wymieniając te nazwiska, proszę Państwa. Kiedy się wymienia te nazwiska, może tak będzie po polsku bardziej. Oczywiście w takim składzie zapraszamy do północy. Nie wszystkie rzeczy, które dzisiaj w ofensywie się znajdą, będą bardzo adekwatne i bardzo charakterystyczne dla tej audycji, no ale tak poszerzamy. Zanurkowałem ostatnio w przeszłości, w lata 80. i w lata 90. i efekty są takie właśnie. Shepherd Deep, czyli debiutancka płyta zespołu EMF. No i tam When You're Mine. Nie tylko Unbelievable, nie tylko ten utwór. Oni nie tylko nagrali tę piosenkę, ale nagrali również inne, znakomite. Chociażby i na tym albumie, i na swojej drugiej płycie zatytułowanej Stigma. IMF dzisiaj na początek ofensywy. Zapraszam Państwa na strony facebookowe i ofensywy i na mój profil. Tam można podpisywać wirtualne listy obecności Podgórzyn, Kraków, Bydgoszcz, Grójec. Na razie deszczowa Gdynia, Wrocław, Człuchów, Łokacz Mały. Okej. Mielec, Tarnów, Szczecin, Świdnik, Warszawka, Podgłaśnie Radio. Napisała pani Agnieszka, wieczny i deszczowy Kołobrzeg i Wrocław raz jeszcze. Bardzo proszę się tam wpisywać. Zespół, który no właśnie odszedł w zapomnienie już zupełnie, a moim zdaniem trochę niesłusznie. To jest monotonny utwór tak naprawdę, trwa ponad 6 minut, ale jeśli mogą się państwo oddać teraz całkowicie we władanie radia, to bardzo gorąco zachęcam. but there was no use ignoring the rest of the day. We'll be right back. No tak, mogliby jeszcze za 2 minuty albo na przykład 14. Zespół zupełnie zapomniany, takie mam wrażenie, i niesłusznie, tak jak mówiłem przed tym utworem, Bad Head, tak się nazywali. Amerykańska grupa, która w 1996 roku opublikowała m.in. album Beheaded i właśnie z tego albumu utwór, jaki adekwatny w tytule do naszych spotkań, The Rest of the Day. To przed chwilą. No to teraz z lat 90. Przenosimy się do współczesności. Gratuluję. Daria Zawiałow dzisiaj ze swoim najlepszym na świecie zespołem grała koncert w klubie Odnowa w Toruniu. To historyczne miejsce. Bardzo mocno jesteśmy z tym miejscem związani i mam nadzieję, że wzajemnie. I myślę, że kto tam wchodzi na scenę, to no nie ma wyjścia. Musi po prostu dobrze zagrać. I dzisiaj dla niej, o czym pewnie już wszyscy wiedzą i sama zainteresowana również, dobre informacje. Numer 1 na liście przebojów programu trzeciego, utwór Szarówka. Jutro druga część mojej rozmowy z Darią w audycji Myśliwiecka 357 między 17 a 19. Zapraszam już teraz Państwa bardzo serdecznie. I tak mi się wydaje, że utwór, który za chwilkę w ofensywie, on jest wart tego, żeby o nim opowiadać bez końca. W związku z tym i dzisiaj... Jutro ta opowieść artystki. A jaka to piosenka? Winter is Coming to jest piosenka, która opowiada o przemijaniu. To jest w ogóle kobieta, która śpiewa do mężczyzny, którego już nie ma. I ja pisałam to, wcielając się w kobietę, która pisze do mężczyzny, który umiera lub już umarł, jakby, tak? Że tam śpiewam, to jest jedyny utwór po angielsku, śpiewam tam, że kiedyś zatańczymy w naszym miejscu i żebyś był tam przy mnie, kiedy ja złamię obcas, tak? Także to jest taka kobieta, która po prostu śpiewa mężczyźnie, który umiera, umarł, że jeszcze kiedyś się spotkają, że jeszcze kiedyś przetną się ich drogi. Także jest to wyjątkowo smutna piosenka, bardzo chłodna, taka podszyta lodem i zimą. I właśnie dlatego ten tytuł na początku miał być Somewhere in the North. Ale ktoś mi podpowiedział, że skoro jestem fanką Gry o Tron, to Winter is Coming też będzie pasowało. Więc przy okazji takie mrugnięcie okiem do mojego ulubionego serialu. Natomiast faktycznie jest to bardzo, bardzo smutna i zimna piosenka. Winter's Coming. Od pierwszego przesłuchania bezwzględnie mój osobisty numer jeden na płycie Helsinki Darii zawiało. Jutro będzie więcej Darii. Między 17 a 19 druga część rozmowy z artystką. Raz jeszcze bardzo serdecznie zapraszam. Juliet napisała Opole. Znowu z Wrocławia kolejne zgłoszenia na liście obecności wirtualnej. Co tu jeszcze mamy? Krapkowice są. O, bardzo nam miło w deszczu, bry wieczór, napisała Czarna Asia. Gliwice są, Raczki. O, Edyta z miejscowości Raczki, a my lubimy tę miejscowość, no bo trudno jej nie lubić. Jedna z najbardziej rock'n'rollowych miejscowości w Polsce. Od jakiegoś czasu na pewno. Grójec, Podgórzyn, Człuchów i Mielec. Super. I tutaj, czyli na moim profilu i na profilu facebookowym wciąż to można podpisywać. 28 minut po 23. Off-sesja. Tak, czyli ofensywna, obsesyjna ekipa pod parą Artur Jóźwik, Bogdan Koziupa i zespół, który pojawił się tutaj kilka dni temu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, żeby zarejestrować swoje piosenki. Najpierw 4, później się okazało, że 5, wyszło 7. I tak naprawdę podzieliliśmy to spotkanie na dwie części. Część pierwsza dziś, część druga wkrótce, tak powiem. Wkrótce. Proszę Państwa, w związku z tym, że dzisiaj miała miejsce premiera ich nowej płyty zatytułowanej Prognozy, no to Clock Machine, teraz ich 3 piosenki. O kolana w morzu twoich spraw, jak mam pływać w tym? Nasze sztormy to tylko zmiany tła, moja łódź grzęźnie w nich. Żaden wiatr nie ruszy mnie stąd, ani siła rąk, gdy jestem za płytko i nie wiem nic, nie wiem nic, nie wiem nic. Więc błagam, ześlij mi deszcz, choćby słonej wody, bym złapał ster i w końcu ruszył z miejsca. O kolana, wodzie twoich spraw, jak mam silnym być? Moje sztormy nie otwierają bram, ciągle masz zamknięte drzwi. Szukam wad, ruszą mnie stąd, na nic siła rąk, gdy jestem za płytko i nie wiem nic, nie wiem nic, nie wiem nic. Więc błagam, ześlij mi deszcz, choćby słonej wody, bym złapał ster. Znam prognozy, lecz nie ufam im. Wyciśnij kilka kropli z tych pochmurnych dni. Bo na razie stoję w miejscu sam, na tych wodach, których chciałbym znać. Jesteś jak przybrzeżna straż, jesteś jak przybrzeżna straż. Bo na razie stoję w miejscu sam, na tych wodach, których chciałbym znać. Jesteś jak przybrzeżna straż, jesteś jak przybrzeżna straż. Więc błagam, ześlij mi deszcz, choćby słonej wody, bym złapał ster. Znam prognozy, lecz nie ufam mi. Wyciśnij kilka kropli z tych pochmurnych dni. Bo na razie stoję w miejscu sam,

tą samą stronę płynie. Widzę każdy blask, czuję smak na nowo wszystkiego, co już dobrze znam. Mógłbym mój świat zlać w jedną twarz, twoją twarz, jedyną, którą dobrze znam. Mógłbym być w twych snach na każdy znak, by ten stan czuć przez cały czas. A gdy mówisz mi, że jest mnie mniej, gdy tracisz wiarę, mówisz, zjawię się na czas. Przecież mnie znasz, pamiętaj, że nie musisz się już bać. Twoje ciało i każde twoje słowo wskazuje drogę mi. Tak całe życie mogę iść spokój tam, gdzie jesteś ty. Jestem twój. Mógłbym mój świat zlać w jedną twarz, jedyną, którą dobrze znam. Mógłbym być w tych snach na każdy znak, by ten stan czuć przez cały czas. Chciałbym cię poczuć na nowo, przysłuchać się dobrze twym słowom. Ja chciałbym cię poczuć na nowo, pozwolić odpłynąć słowom. Mogę tak tu stać z tobą całą wieczność, nie musić nic już, tylko cię czuć. Mógłbym świat zlać w jedną twarz, twoją twarz, jedyną, którą dobrze znam. Każdy zna, by ten stan czuć przez cały czas. Clock Machine w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tutaj u nas w Trójce i to była część pierwsza ich obsesji. Druga część wkrótce, ale oczywiście wcześniej o tym powiem, kiedy dokładnie. Prognozy Eagles Flow i Z Tobą Lżej. To są utwory z płyty zatytułowanej właśnie Prognozy, która ukazała się dziś, a wiemy o tym, że Clock Machine koncertują wzdłuż i wszerz naszego kraju i podobno te koncerty się wyprzedają na pniu. No pięknie, nietypowa muzyka jak na ofensywę, ale czasami trzeba spróbować czegoś innego. Tak mi się wydaje. No to teraz utwór z płyty, która nie opuszcza mojego odtwarzacza kompaktowego w domu. Właściwie od momentu, kiedy się ukazała i tak non-stop, non-stop, non-stop, non-stop i nie mam dosyć. Dostać się tam do ciebie. Jestem w niebie, jestem w niebie.

przepraszam, melatonina. Tak płynnie, melatonina. Teraz. Choruję znowu na bezsenność. Mam niespokojny, przerywany sen. Niebieskie światło komputeru. Jakby lawina zeszła prosto na mój dom. I nie pomaga nic, świat mówi dziś w obcym języku. Oczy chcą i spać, ale głowa jest pełna wykrzykników. Melatonina w suplementach. Zawroty głowy, szumy serca. Rozświetlony świat ekranami. Fale anchovy sypiani. Zastanawiam się nad jednym, gdzie to wszystko jest, jaki jest podzbiór wspólny. FISZ, pierwsze płyty Tworzywa, zespół Kim Nowak, oni na koncertach, oni na trzech swoich ostatnich albumach, w tym na tej nowej płycie. Jaka jest odległość między tymi poszczególnymi projektami chłopaków? I myślę, że ona jest spora. I co więcej, w każdym z tych projektów oni po prostu pięknie dają radę. Fisze Made Tworzywo, nowy album Radar i Melatonina. Oj, będziemy się często z tą muzyką spotykać. Coś czuję, że nie tylko w ofensywie. Tymczasem witamy kogoś na ofensywnym pokładzie. Dziwna to jest nazwa. Hepcol Gam. Dzisiaj dostałem tę płytę. Bardzo proszę. Akcja, reakcja. Utwór zatytułowany Way Down. dazzling lights bumping into walls, weighing down. They try to hold us back, to take away what's left in our hollowed eyes. Co ja mogę powiedzieć? Obiecująco to brzmi. Way Down. Hepcol Gum. No dobrze, hepka jest zatytułowana Would You Like to Fly? Oh yes, I would. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Stelmach. Dziękujemy już za wspólnie spędzony czas dzisiaj w ofensywie. Jutro Myśliwiecka 357, a jeszcze na koniec Perfume Genius Papa. By the sound, every drum, every single beat, they were born from your body, and I'm carried by the sound. You